kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty zabójstwa usłyszał proboszcz z gminy Tarczyn, który jest podejrzewany o brutalne zamordowanie znajomego. W centrum Białegostoku protestowano w obronie więźniów politycznych, wspominano m.in. o Andrzeju Poczobucie. A w niedzielę szefowa Komisji Europejskiej spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według niektórych to może oznaczać porozumienie w wojnie handlowej. Proboszczowi z gminy Tarczyn na Mazowszu postawiono zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego. Wczoraj około 22.30 ciało mężczyzny znaleziono na drodze w miejscowości Lasopole. Zauważył je rowerzysta. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa pokrzywdzonego. Natomiast w dniu jutrzejszym zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Grójcu, gdzie w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy, opinie biegłych, usłyszy zarzut zabójstwa pokrzywdzonego ze szczególnym okrucieństwem, a jednocześnie prokurator po wykonaniu czynności z podejrzanym zadecyduje o skierowaniu wniosku do sądu w pewności tymczasowego aresztowania. Mówiła Aneta Guście z prokuratury w Radomiu. Zatrzymany proboszcz ma 60 lat. Andrzej Poczobut uwięziony za polskość. Z takim hasłem protestowali uczestnicy akcji w centrum Białegostoku. Jak co miesiąc spotkali się, aby upominać się o prawa więźniów politycznych na Białorusi, w tym działacza polskiej mniejszości, dziennikarza. Odsiaduje on w kolonii karnej wyrok 8 lat więzienia, który wydał białoruski reżimowy sąd. W więzieniu w Nowopołocku spędził już 52 miesiące. Chodzę na te akcje już dawno, żeby pokazać całemu światu, że my bardzo tęsknimy za panem Andrzejem Poczobutem. Ja też jest zgodna, ja wiem rodzinę tego pana i myślę, że nie można trzymać więzienie dziennikarzy. Nadal niestety jest w całkowitej izolacji, kontaktu z nim nie ma. Wiemy, że sytuacja zostaje niezmienna, siedzi w pojedynczej celi cały czas. No niestety czas idzie, ale te same czekanie, że jutro nagle zobaczymy Andrzeja, tak samo innych więźniów na wolności. Organizacje obrony praw człowieka uznały za politycznych więźniów na Białorusi około 1300 osób. Andrzej Poczobut jest jednym z nich. Śmigłowiec na tropie ciężarówek. Autostrada A2 w województwie łódzkim patrolował dzisiaj policyjny śmigłowiec i grupy pościgowe Speed. Z powietrza wypatrzono 37 kierowców łamiących przepisy, z czego aż 34 przypadki dotyczyły ciężarówek. W dzisiejszych działaniach na autostradzie A2 funkcjonariusze z grupy Speed szczególną uwagę zwracali na kierowców pojazdów ciężarowych, którzy łamią przepisy dotyczące zakazu wyprzedzania na autostradzie. Tego typu manewry nie tylko utrudniają płynność ruchu, ale również stanowią poważne ryzyko dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mówił Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Podczas akcji policjanci stwierdzili też dwa przypadki używania telefonu podczas prowadzenia samochodu. Zatrzymano również samochód, który był w złym stanie technicznym. Od niedawna łódzka komenda posiada śmigłowiec Bell 407 wyposażony w specjalistyczne kamery i systemy obserwacyjne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej spotka się w niedzielę w Szkocji z prezydentem USA. Ursula von der Leyen poinformowała o tym w mediach społecznościowych po rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem. Szefowa komisji nazwała tę rozmowę owocną i zapowiedziała niedzielne rozmowy na tematy handlowe. W Brukseli spekuluje się, że skoro Ursula von der Leyen leci, by osobiście spotkać się z Donaldem Trumpem, to zapewne by ogłosić porozumienie w sprawie ceł. Zwłaszcza, że w ostatnich dniach Bruksela mówiła, że kompromis jest w zasięgu ręki. Najbardziej prawdopodobne jest to, że Stany Zjednoczone nałożą 15% cła na towary z Unii Europejskiej. To wprawdzie o połowę mniej niż niedawne groźby prezydenta USA, ale jednak może być to problematyczne dla wielu sektorów nastawionych na eksport. No i sama Unia miała jednak nadzieję, że skończy się na 10% stawkach celnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północnym zachodzie i południowym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Przelotne opady także w ciągu dnia w całym kraju. Miejscami możliwe burze i grad. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 19 stopni miejscami nad morzem i 23 na zachodzie do 29 na wschodzie.

Lista osobista. Mamy gdzieś w liście osobistej sporo gości. Część już siedzi w studio. Jeden gość przyleciał do Krakowa 4 godziny za późno, żeby zdążyć na nasz program. Nazywa się Markus Miller i będzie jutro grał w Krakowie koncert. Kolejnym gościem jest Ala Zastary, która za chwilę, czyli Alicja Boratyn, która za chwilę zapowie swój nowy utwór. Cześć, z tej strony Alicja Boratyn i Jakub Sikora z duetu Ala Zastary. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki. I zapraszamy do odsłuchu naszego nowego singla pod tytułem Wróg. Zerwałeś znajomości. lista osobista dziś z Radia Kraków i specjalnie przytrzymałem was przez chwilę, żebyśmy się mogli zobaczyć twarzą w twarz, skoro ja jestem w Krakowie, a wy macie bliżej. Jarek i Wojtek ze Sztywnego Pala Azji. Opowiadajcie, co u was. Co u nas? Właśnie rozpoczynamy obchody 40-lecia zespołu. Ilu? 40-lecia? 40 Naprawdę jesteśmy minęło, tacy tak? Starzy? Wszyscy. No niestety. 40 lat minęło. No nie spodziewałem się, że zespół dotrwa do tak pięknego jubileuszu. Nie spodziewałeś się, że to tak szybko przeleci? No właśnie, nie spodziewałem się zupełnie. No i jak te obchody będą wyglądać? No najpierw mamy taką piosenkę, mamy nowy miks piosenki dla ciebie, taki retro miks. To jest piosenka z ostatniej płyty, ale postanowiliśmy ją troszkę zremiksować. I będą nowe wydawnictwa na pewno, będzie dużo koncertów, chcemy zagrać na dużych festiwalach w przyszłym roku. No będzie się działo, więc trzeba nasłuchiwać, trzeba naszą stronę. Najlepiej w internecie sprawdzić, no właśnie, wszystko jest. A te nowe wydawnictwa, to do ciebie pytanie teraz. No. Jarek się nagadał. Czy to będzie coś w rodzaju takich wypasionych reedycji, o tak bym to powiedział? Albo dopasionych reedycji. Myślę, że można w tym kierunku też pójść i myślę, że można by zrobić też, żeby to było coś, co upamiętnia te całe 40 lat. Może wybrane najlepsze rzeczy, może jakieś... No, musimy to przemyśleć, jak to zrobić ogólnie zespołowo jeszcze, nie? Jak to... Tak sobie myślę, że ludzie zawsze czekają na rzeczy, których jeszcze nie znają. No, jakieś też takie smaczki. Po latach nawet coś, co kiedyś, no, może nie przeszło kontroli jakości. No, dokładnie. Po latach jest znacznie cenniejsze, niż by się mogło wydawać, więc pewnie macie w archiwum bogate i, nie wiem, koncertowe nagrania. Właśnie mamy troszkę takich smaczków i chcemy to wydać na płytach CD. Będziemy myśleć o analogach, także na pewno będzie we wrześniu zebranie zespołu. Płyty CD są demodé już teraz, wiesz. No właśnie, myślę, że też będą analogi. Zebranie zespołu to bardzo tak groźnie brzmi. To ważne. Po 40 latach. Ale rozumiem, że też mimo upływu lat będzie pewna demokracja, znaczy będzie można głosować nad tym, czy wydajemy to, czy to i czy tak, czy tak. No oczywiście będzie burza mózgów, więc będziemy o tym dyskutować. Czy w tym roku, bo mówiliście o przyszłym roku, czy w tym roku jeszcze jakieś granie? Oj, mamy sporo grania, chyba około 30 koncertów. Znaczy, ja wiem, że jest lato w tej chwili, więc to tym bardziej pewnie. Ale mamy takie fajne koncerty. Zadzwońcie po milicję, tam jest parę zespołów i gramy w największe hale w Polsce. To jest naprawdę... A, to o tej trasie tak. To ja słyszałem. Tak. Przypomnij, kto tam jeszcze i powraca. Jest. Wojtek, kto tam jeszcze jest? Chłopcy z Placu Broni. Chłopcy z Placu Broni, Big Cyc, Banda i Wanda. Czyli taka... Róża Europy. Powiedziałbym eklektyczne zestawienie. Tak, bardzo. Tak. Prowadzi to Krzysiek Skiba. Oczywiście. Tak. Oczywiście. Bardzo oczywiście. Także to takie trochę koncert, trochę kabaret. Wydawnictwa to będzie też przyszły rok? Tak, to będzie przyszły rok. Tak, bo zebranie dopiero we wrześniu, to jeszcze musi dużo czasu upłynąć, zanim się to zdecyduje. Jak będziecie gotowi, dajcie znać. Damy znać. A my słuchamy wersji retro. Wersji retro, tak? Tak. To jest Retromix. Retromix. Utworu bez ciebie. Dziękujemy. Dziękujemy. mieć moją miłość, możesz mieć moje uczucia. Dla ciebie urodziłem się, dla ciebie jestem tutaj. Dla ciebie mama wychowała mnie, dla ciebie wybrał mnie Bóg. Dla ciebie urodziłem się, dla ciebie jestem tutaj. Dla ciebie mama wychowała mnie, dla ciebie wybrał mnie Bóg. Kiedy przed dwoma tygodniami w Londynie nabyłem najnowszą prasę muzyczną i otworzyłem magazyn Record Collector, ku mojemu zdumieniu i radości zobaczyłem recenzję nowej płyty kwintetu Wojciecha Mazaleskiego. Wiedział, ale nie ma tej gazety, więc kiedy mu pokazałem, bardzo się ucieszył. Szczególną estymą recenzent Record Collectora obdarzył utwór New Energy, porównując go nawet, o czym jeszcze zaraz opowiemy, do pewnej bardzo, bardzo znanej muzycznej postaci. Dzień dobry, w studiu M5, program Trzeciego Polskiego Radia, Wojciech Mazolewski, dzięki któremu będę miał po raz chyba setny, ale to jest tak samo wciąż frajda, zrobić rzecz, która jest jedną z ostatnich przyjemności, jakie mi zostały, czyli opakować winylową płytę i wyjąć ją z tej folii, czy celofanu, jak to się kiedyś fachowo nazywało. Dziękuję Wojtku za prezent. To przyjemność po mojej stronie. Domyślam się, że przyjemność, bo ukazanie się nowej płyty to jednak jest wielkie wydarzenie. A wiesz, że ja się przygotowałem do tej rozmowy bardzo, bo byłem w zeszłym tygodniu w Londynie i przywiozłem taką gazetę. Oh, wow! I w tej gazecie rekord tutaj zakreślone jest Charles Waring, który napisał o nowych płytach jazzowych. Wyczaił nawet podobieństwo do partii basowej Willis Coltrane za jedną utworów. Rozumiem, że ma dobre ucho i nie jest to przypadkowe. Nie, nie jest przypadkowe, to prawda. Tak, to jest w jakimś sensie takie zapożyczenie, ale w zasadzie z mojej strony złożenie hołdu muzyce Ellis Coltrane i wszystkiemu temu, co jest w ogóle w tej tradycji. Dla mnie to jest bardzo inspirujące i lubię czasami podziękować. Pan wyróżnia dwa nagrania, New Energy, tam właśnie ta partia basu, i jak napisał, trochę bardziej żywą polkę. Ale jesteśmy bardzo dumni, ponieważ nasze studio Polskiego Radia imienia Lutosławskiego jest określone jako iconic. Yes. Co jest, umówmy się, prawdą. Zgadza się. No, brzmienie tej płyty myślę, że zadowoli wielu melomanów. Jakość tego dźwięku, atmosfera sali. Widzę, że to się pojawia w kolejnych recenzjach i ludzie zwracają na to uwagę. No i sama jakość po prostu nagrania tutaj. Począwszy od sali, a skończywszy, albo w zasadzie można było odwrotnie, ale nikomu nie ujmując, po realizatorów i ludzi, którzy po prostu pracują w tym studio. To był wielki zaszczyt i wspaniała przygoda. Mnie specjalnie do sesji radiowych nie trzeba przekonywać, bo to jest coś takiego pośredniego między sesją radiową a koncertem, czyli w znakomitych warunkach akustycznych rejestruje się koncert, który jest jednak koncertem, to znaczy wykonaniem na żywo, tyle że jest trochę mniejszą niż zwykle publicznością. Z mojego punktu widzenia to jest ideał, pewnie z twojego też. Oczywiście. Swoją drogą, zresztą bardzo dziękuję za to zaproszenie po albumie Beautiful People i myśmy popełnili przecież tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie bez publiczności sesję z kwintetem. Ona też w zasadzie już poniekąd uchodzi za ikoniczną, bo tam wykonanie na przykład kilku utworów jest bardzo ciekawe. Szczególnie utwór, który w zasadzie zmienił swoją aranżację, jest troszeczkę inaczej zagrany, nazywa się My Heart. To nagranie i ta wersja jest cały czas takim niedoścignionym ideałem. Tam problemy rodzinne części z muzyków, różne rzeczy wpłynęły na to, o dziwo, pozytywnie, choć stan psychiczny i fizyczny nie wskazywał na to, że to się może wydarzyć. Okazało się, że muzyka po raz kolejny była tym lekarstwem i można było na tej platformie i w tej przestrzeni wyrazić ten ból istnienia, który czasem się pojawia. W twoim przypadku podsumowanie jest pewnie trochę za każdym razem, bo ty, rozmawiając teraz ze mną o płycie kwintetu, równocześnie jesteś w studio z Pink Floyd prawie, tak? Mm-hmm. Na tych planach równoległych u ciebie dzieje się zawsze bardzo dużo. Zmiany składów to też nie jest u ciebie rzadkość, ale jednak ja traktuję tę płytę jako w pewnym sensie, nie wiem czy podsumowanie, ale zamknięcie jakiegoś rozdziału kwintetu. No, mam nadzieję w jakimś sensie, że otworzyliśmy już nowe drzwi i lecimy dalej. Ja tak mam wrażenie, że obojętnie czy to dotyczy zespołu Pink Floyd, czy Wojtek Mazowiecki Quintet, nigdy nie zagrzewałem pod jednym drzewem dłużej czasu niż dwa albumy. W jakimś sensie to bardzo często bywa taki okres i obojętnie ile on trwa, to w zasadzie czasami jest wiele lat, a czasami to jest bardzo krótki okres, ale gdzie eksplorujemy dany temat, dochodzimy do pewnego etapu i później to zależy. Czasami on się całkowicie zmienia, a czasami po prostu przechodzi jakąś transformację. No i w tym wypadku absolutnie tak jest. Tutaj w ogóle jest wiele takich nowości, bo choć ja mentalnie w ogóle nie mam takiego odczucia, że tu Oscara brakuje, ale to jest dziwne, to jest płyta kwintetu bez Oscara Toroka, i który nie grał zaledwie kilku koncertów na trasie Beautiful People i na w ogóle naszych wszystkich koncertach. No a tu się okazało, że wystąpił Paul Butcher z Trębacz ze Szwajcarii, ale bardzo godnie go zastąpił. Wydaje mi się, że dodaje to smaku tej całej sytuacji, otwiera to trochę w nowym kierunku tą muzykę i myślę, że przysporzy słuchaczom wiele radości. Szczególnie, że Paul tutaj nie chowa się po krzakach, powiedziałbym w ten sposób, prawda? A to od razu no, zmienia dynamikę wewnętrzną, prawda? Bo z Oskarem to już zamkniętymi oczami. Tutaj jest troszkę inaczej. Tak, no, z Oskarem z zamkniętymi oczami i za każdym razem, co wspaniałe, też z wielkim zaskoczeniem, bo to jest naprawdę trębacz o no, najwyższej klasie światowej i jego technika, sposób w ogóle gry jest tak też unikatowy. I nie jest... Wszystko to robi z lekkim półuśmiechem. I jeszcze to robi wszystko na jakimś takim totalnym spokoju, półuśmiechu, tak jak mówisz. I to jest niewiarygodne, że ten człowiek cały czas nas zaskakuje i wnosi do tego zespołu bardzo wiele wartości. Tak się pewnie składa, że większość muzyków w swoim zespole w ostatnim czasie też ma swoje projekty i tak za chwilę ta dynamika wewnętrzna pewnie też się zmieni, prawda? Marcel Oczywiście. Baliński trafił w ogóle fenomenalną rzecz ze Współgłosami. Ona jest już jakby ponad muzyką, to jest zupełnie coś innego. Tymek Papior za chwilę wystrzeli w kosmos już tak, że go nie ściągniemy z powrotem. Nawet Piotrek Chęcki nagrywa. Piotrek Chęcki, super, tak, no, tak. Nagrywa. Znaczy ja już nie będę tu nic zdradzał za niego, ale Piotrek Chęcki jest w świetnej formie, w bardzo dobrym momencie. Cieszę się, że nasze drogi się od paru lat zeszły i mamy okazję, to tutaj też mogę powiedzieć dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że skład zespołu Pink Floyd właśnie jest poszerzony o Piotra Chęckiego i moim zdaniem to też bardzo dobrze wpływa. Piotrek jest człowiekiem, z którym zdążyłem złapać bardzo taki wyrafinowany rodzaj chemii. Bardzo sobie cenię granie z nim. Wydaje mi się, że to jest naprawdę jeden z najciekawszych głosów, bo to nie chodzi... Dla mnie muzyka to nigdy nie sport. Nie chodzi o to, kto lepiej gra, tylko jaki ma moment w życiu i o czym potrafi opowiedzieć i jak. I Piotrek uważam, że ma cudowny i cieszę się, że jest w moich zespołach i dodaje to coś od siebie, co naprawdę uważam, że dzisiaj robi różnicę. Wracam do tego zamknięcia rozdziału i podsumowania, co nie oznacza wcale zatrzaśnięcia drzwi czy postawienia kropki, bo to raczej zawsze jest wielokropek. Ale będę się upierał, że ten podwójny album to jest dla kogoś, kto... O, na przykład dla pana recenzenta, nie wiem, czy wiedział wcześniej, czy nie wiedział. Ta płyta to jest znakomity sposób na poznanie się z kwintetem, jeżeli się go nie znało wcześniej. Oj, świetnie, dziękuję, że to powiedziałeś. Tak, wydaje mi się, ja w ogóle takie moje podejście do albumu Live Spirit One, bo taki jest tej płyty, w ogóle był taki, że to jest kolejna płyta kwintetu. I ja nie traktowałem tej płyty jako live, tylko jako po prostu kolejny album. Trochę inne studio. Tak, trochę inne studio. Zróbmy granie nasze takie samo, to znaczy w sensie my po prostu gramy. W studio tak naprawdę dokładnie to się tak samo odbywa, nie ma żadnych dokładek, nakładek i tak dalej, jeżeli chodzi o kwintet, więc granie jest takie same tylko dzięki temu, że była publiczność i że my byliśmy, wiesz, jakby w gazie, tak to się mówi, to te wersje są dłuższe. No, Polka, którą wspomina ten dziennikarz, trwa na płycie 22 jedną minuty. Jedną stronę. W całą stronę, no to jest 22 minuty. Więc wspaniale, że dzielimy się dzisiaj z państwem w zasadzie takim kwintetem, jaki on naprawdę jest. Bo ja zawsze to powtarzałem, powtórzę jeszcze raz, że moim zdaniem albumy takie studyjne to jest trochę pocztówka z wakacji, a koncert jest jak zaproszenie na wakacje. Czyli ja zawsze zapraszam bardziej na koncerty i rozumiem, bo sam kupuję dużo albumów. Również jak jestem na koncercie, kupuję albumy studyjne od wykonawców. I dziękuję państwu, że państwo to również robią. Ale to nie jest wszystko. To znaczy, sensem, takim jądrem naszego funkcjonowania, istnienia naszej filozofii jest jednak granie tej muzyki dla państwa na żywo, ponieważ w dużej mierze, ile tam by nie było skomponowane, a tak naprawdę jest bardzo mało, to większość tej muzyki jest improwizowana w trakcie koncertu. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ to za każdym razem jest pewien rodzaj ryzyka i nawet jeżeli zespół gra ze sobą długo, ale ja pozostawiam absolutną wolność muzykom. Oni mają prawo robić na scenie, co chcą. Jeżeli jakiekolwiek sytuacje życiowe albo ich prywatne w ogóle wpływają na to, że muszą zrobić dzisiaj coś innego, to mogą to zrobić. I mogą jakby w jakimś sensie nawet psuć nam koncert. Jeżeli to jest szczere, autentyczne, a nie wynika z ego i z chęci zwrócenia na siebie uwagi, tylko chodzi o naprawdę potrzebę, wiesz, wykrzyczenia tego, co w tobie siedzi, to u mnie na scenie masz prawo to zrobić. Reszta, reakcja zespołu też będzie niewiadoma, to znaczy czy my się okażemy wspierający, czy my będziemy się trzymać swojego, tego nigdy nie wiadomo. Oczywiście to się bardzo rzadko zdarza, żeby to coś takiego było, choć nie jest tak, że się nie zdarzało, ale ta filozofia, to podejście, ta wolność wpływa na sam kształt w ogóle później utworu, bo rzeczywiście, jeżeli utwory nam skręcają całkowicie i odchodzą w ogóle od pierwotnego jakiejś intencji nawet utworu, to my pozwalamy temu wybrzmieć. Jednocześnie to można było filozofować dużo, co to oznacza w ogóle dla nas, jak to dużo daje, że możesz codziennie powiedzieć prawdę, będąc w trasie koncertowej, a każdy dzień jest inny, nie ma dwóch, wiesz, tak wiadomo, sięgnijmy po poezję i poczytajmy wiersze, wiadomo, jak to jest. I to daje kopa, to znaczy, wydaje mi się, że ja jak chodzę na koncerty, to też mnie to kręci, że widzę, że zespół ryzykuje, że idzie w nieznane, i znaczy, nie wiadomo, jak to się skończy. Po to chodzimy na koncerty. Tak, ale no, znaczy jeszcze po coś innego, bo wiesz, no są wspaniałe zespoły rockowe, nie wiem, Radiohead, czy wiele innych, no, które zagrają to, co mają ustalone, ale... Ale mam na myśli nie odgrywanie płyty. Tak. I zrobią też to na tyle dobrze, bo jeszcze jedna dygresja, przepraszam, ale tak już umysł mi się rozdrał, że dla mnie dobry zespół to jest ten, który zawsze zagra coś lepiej niż na płycie. To znaczy, idąc na koncert, dostanę coś więcej. Nawet jeżeli zostaną zagrane te same dźwięki. I to można zrobić, nawet grając po aranżach. To można wprowadzić taką sytuację, że to będzie coś innego. Więc powiedzmy, że na rockowych koncertach idę po energię, idę po ten rodzaj wykonania i zaangażowania twórców w to, co robią. Na koncercie improwizowanym, jazzowym, jakkolwiek byśmy to nazywali, ja uważam w ogóle, że to jest dzisiaj jedna z najważniejszych, jeszcze cały czas w niszy i może niech tak pozostanie nawet, to nie mam tutaj żadnych oczekiwań, ale mam takie jakieś odczucie, tak jak, nie wiem, parę lat temu miałem, że gitara wraca, to tak teraz mam odczucie, że era punk rocka się skończyła, hip-hop się sprzedał, wiesz, że coś takiego, grunge'u, nowego grunge'u nie ma, wszyscy wszystko monetyzują, a to wiadomo, że się skończy źle, to znaczy wszyscy będziemy niedługo żygać tym, że to wszystko jest na sprzedaż. I dzisiaj muzyka improwizowana, która wywodzi się z jazzu i czasami jest jazzowa, czasami nie, tu już zostawiam. Ale jest to znacznie trafniejszym określeniem tego, co się dzieje. Tak, ale jest, ja widzę to nawet po młodych ludziach i po tym, co się dzieje w klubie Spatif czy wielu innych w całej Polsce, że to nie są może, wiesz, setki, tysiące ludzi przychodzące do klubów, ale widzę, jak ludzie potrzebują autentyzmu, to znaczy tego, żeby artysta wyszedł i pokazał, jaki jest i co on myśli o dzisiejszym świecie, szczerze. A nie, żeby się udało, a nie po to, żeby to się sprzedało. I to jest genialne. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jeden z ostatnich bastionów, gdzie możemy to robić. Dzisiaj nawet na social mediach nie możemy tego robić. Już nie mów wspominając o mediach, które muszą znaleźć reklamodawców, więc nie mogą mieszać kontrowersyjnych treści albo nawet nie zgadzających się z systemem. Porąbane, żeby powiedzieć to delikatnie. Wojtek, powinieneś sam ze sobą robić wywiady. Wiesz, robisz to znacznie lepiej niż rozmawiając z dziennikarzem. Ale na koniec zapytam jeszcze o jedną rzecz. Już wszystko wiemy. Fantastyczna sytuacja, znakomitej akustyki pomieszczenia, świetne ekipy, dodatkowo publiczności. Ale jednak, czy wy macie z tyłu głowy, ty masz z tyłu głowy, że to jest rejestracja płyty i że tu no, drugi raz nie będzie? Na pewno to mam. Ciężko by było tu się wypierać, że nie mam, ale robię wszystko, żeby to z głowy wyrzucić. I państwo, którzy znają Kwintet, wiedzą, że mamy tak zwaną kulę mocy, która ma na celu odseparować nas na chwilę od tego świata i skoncentrować na tym, co będziemy robić. Ja dodatkowo medytuję sobie przed koncertem i wyciszam się jak tylko mogę. My mieliśmy tutaj niebywałe szczęście, że tak naprawdę zrobiliśmy 2 dni koncertowe. I to ma ogromne znaczenie dla tej płyty, ponieważ byliśmy w trasie koncertowej i bardzo intensywnie koncertowaliśmy i byliśmy bardzo zmęczeni. I nie wiem, czy tak naprawdę może to, co ty mówisz, a może to zmęczenie, bo ja je bardziej pamiętam, spowodowało, że na przykład bardzo mało weszło, albo chyba w ogóle nic, już nie pamiętam, z pierwszego dnia, a większość jest z drugiego. Niejednemu z was się wydaje, że to jest dość łatwe do zrobienia. Nie jest. Znaczy koncertowanie i bycie w trasie z zespołem, też dużym, wiesz, wymagającym dobrego brzmienia i tak dalej, to jest ogrom pracy od samego rana do w zasadzie momentu koncertu. Będziemy mieli szczęście, jeżeli w odpowiednim momencie zjemy. A później też jest takie, że jak na 2 godziny przed koncertem, no to też już jest pewne ryzyko, żeby jeść, więc już się nie je na przykład. I wtedy się gra. Później jest to zmęczenie, że już nie wiesz, czy zabraknie paliwa, czy nie zabraknie. W zasadzie adrenalina oczywiście to wszystko, wiesz, wyreguluje i rachunek przyjdzie później. Ale pierwszego dnia nam się nie udało, ja mogę o sobie powiedzieć, mi się nie udało tego wszystkiego idealnie uregulować. Ja czułem, że pierwszą część koncertu tak naprawdę, wiesz, stawiam się trochę na nogi, wchodzę w tą sytuację i pewnie też to, że myślę, że to jest nagrywane, pewnie też miało znaczenie. Drugiego dnia nie musieliśmy już tego wszystkiego ustawiać. Ta cała praca została wykonana. Przyjechaliśmy po południu, sprawdziliśmy, wiesz, czy wszystko działa. Pach. Poszło. Na pełnym luzie zagraliśmy tak i dlatego się bardzo cieszę i tak jak powiedziałeś, dostają państwo płytę zespołu takim, jakim on naprawdę jest. Najbardziej. I choć ja nie mam żadnych nie jest tak, że nie lubię tych płyt i lubię nadal, to jest ciekawe i się cieszę, że tak jest, że nadal lubię płytę Beautiful People, z tego co widzę państwo również, więc to mnie jeszcze bardziej cieszy, ale to jest bliżej. Nie jest to koncert i nie jest to przeżycie koncertu, ale rzeczywiście chyba jesteśmy najbliżej tego, jacy jesteśmy. O kwintecie nazwanym w swoim imieniu opowiadał Wojtek Mazolewski. Niedługo umawiamy się na rozmowę o Pink Floyd, tak? Z wielką przyjemnością. Ja nie będę mówił jeszcze, na co będziemy się umawiać, ale to już poza studiem. Bardzo się dziękuję. Thank you. Wydaje się, że jednak kluczowym momentem tej pięknie wydanej, szczególnie w wersji winylowej, rozkładanej podwójnej płyty jest zajmująca całą stronę 22-minutowa polka. A to, co opowiadał Wojtek Mazolewski o współczesnej muzyce improwizowanej, nabrało dla mnie nowego wymiaru po dzisiejszym koncercie Johna Scofielda. Mimo 76 lat w znakomitej formie, ale też z jakże otwartą głową. Na bis zagrał kantrowy standard You Win Again Henka Williamsa, a na ostatniej płycie, z której mam nadzieję jeszcze przed końcem programu zagrać, między innymi Neil Young, Bob Dylan, no i stary Miles Davis z płyty Birth of the Cool. No a teraz zobaczymy, czy recenzent miał rację, choć Wojtek Mazolewski przyznał mu rację, mówiąc, że partia gitary basowej w New Energy wzięta jest z pewnej pięknej płyty. Thank you.